mas foi isso, são dois tipos de choque. Vão bíblia. Estou se pensando, vai. Oda akarod beszélni? Nem teszem oda a madarakat. Akkor hova teszed? Előre. Macskát, engem ütött. Mindig itt van, cica. Macska, ki megy alulva. Sic! Még kimegy az utcára. Sic! Na. Az most jött. Sic már! Álljál meg! Mennyi? Fasz! Na kell a macskát bezavarni, várjál. Macska, sic! Simán, lefelé. Há, simán. Iratkoztál? Belettem oda iratkozni. Most milyen iskola jár? Egyetem. Egyetem? Ez már egyetemen megy. Ú, levelezős egyetem. Mi? Levelezős egyetem. Levelező? Igen, az hogy... Hogy levelező? Úgyhogy csak hét. Pénteken van meg szombaton. Két másik napján meg leveleket írtál? Nem írok állap sem. Kell dolgozni, ahogy kapjam be a pénzt, hogy megvegyen a... Hogy is írják az utazásra, meg a mezőr díjak. Jaha. Lehet ez nagy munkahelyet. Mennyi a két munkahely? Meg kell, hogy fizessem a buszomat. Mert buszt azt nekem kell fizetni. Azt nem fizetik ki. Az utat? Na, azt nem fizetik az utat ezek. Azt én nekem nem kell látnom magam. Ott akkor mennyi fordulok? Jobbik esetben, ha ugyanáll vagyok, akkor 170. A rosszabbik esetben olyan 700-800 dinár, vagy mindig másik busszal jövök. Uh-huh. Akkor nem, ha oda visszeszel meg, akkor ugyanaz, akkor olcsóban jövök ki. az amúgy, akkor este mikor? Nem. Mikor úgy is, hogyha ilyen este van a tanítás vagy a... Este 9:10-esről jövök vissza. 9:10? Jó, ha 8 óráig tart a tanítás vagy tovább, akkor mivel jöjjek már? Úgy van, 4-től tart 8-ig, következő nap meg 8-től egészen, aztán 5 óráig tart. Mikor? Szombaton 8-től. Igen, 8-től. 5 óráig. Este 5 óráig. Ez rendes egyetem ez. Most akkor mit tanulsz aztán? Ha itt kell azt a... De hát ha elvégzed, akkor mi lesz? Akkor már nem elektrotechnikus leszek, hanem mechatronikus, mesterképzése. Értelek, vagy munkaügyi, szakember, a kompjúteró, vagy a gépítésfő, vagy mi? A gyárba kellene figyelnem a gépeket, azt. Gyárba gépeket, ilyen gépeket. Ami van, ilyen mechanikus, meg elektronikus, mindent komplet. Van. Azt kellene terveznem, az a végén, az van befejezve. Az a befejezése. Hát kell nyitva. Nem tudom, mi lesz. De be akkor fejezem, mert most még ingyen van. Úgy van, addig van ingyen az oktatás, pedig jó tanulok. Mert mindent elrakok. Átlaggat. Átlagban megy itt a Magyarországon. Ha nem, akkor nem tudom. Én önköltségben nem fogok fizetni. Önköltségben egy fél év kerül 1,5 millió forintba. Egy fél év? Igen, 1,5 millió forint. Hát de várj a forintot. 1,5 millió forint a tanít. 2000 az mennyi a dinárban? Miért drága vagy árak? Az, hogy én megbukok, ha azért nem kell megbukni. Ha megbukok, akkor fizetni kell? Nem kell, ha tovább akarok kijönni, akkor fizetek, ha nem, akkor elcsesztem az évet. Urámbasztál. Akkor nem leszek mi autodikus. Akkor jó rámbasztál, hogy fizetni kell. De így van, a vizsgálják az első meg a második ingyenes. Aztán már... Na mi lesz ebben? Én ez vagy? Aztán fizetni kell. Elgyerek ki a tűzoktatást. Elég erős. Ugye olyan erős ez az oktatás? Nagyon sokan próbáltam, nem fejezték be. De eléggé brutális összeg. Önköltségén biztos nem fizetek elő nekik semmit se. Lehet, hogy a kiszállási díjat kell, én biztos nem fogok fizetni nekik. Azért kell jó tanulni. Jó nyomni, meg fel a pénz is minden. Vagy kell fizetni. Milyen hideg szép új, bassz az anyját. Rendesen hideg szép. Bankamátor. Most van 733, mondjuk 730 km. Mi akarom nézni, hogy meddig lesz elég. 733. Tehát a 730-ra számoljuk. Kedv van, és így is megy ki a posta. Hát elmosod a postaságot. Mi lesz? Lesz másik. Több helyre beadom most, mint a héten adogatom be. Többnek írok. Én ráérek, majd visszaírnak akkor így. Kell a víz a buszra. Ennivalóra is kell még. Rejszat kell ad, ennivalót is kell vennem ott a két napra. Mi kell még ott a ruha is, papír, minden kell. A patika barz meg. Patikát rendeltem az internet, jó shopba került. Van rajta két év garancia, azért rendeltem az interneten meg. Voltam útkori, ugyanannyi, tudod, mindig kiukadni ki a patron szóra, mindegyinek. Három darabnak úgy megkiukadt. Van rajta. Ugye az a modellnek. Nálam ott kellem megint ugyanállat venni, hogy kirúghatja. Most másik fajta. Kérdek, hogy ugyanaz lesz a mindig. Internetet is fizetem. Ez az mindegy, havi 2000 dinár. Ezt is fizetem, hogy mit fizetem. A telefonomat is fizetem. nem ilyen volt az út, mint most ilyen. Jobb volt, nem? Az út? Hát, hasárt rosszabb. Ez a szép útvidak, az barna ja? Jó emlékszem. Barna köves volt, nem? Barna elfogtak a köveg után. Szép kirakó. Olyan köveg, hogy a kárkuláig be csak nagyobbak. Azt mondja, barna, ilyen színek voltak. Igen, ilyenek. Vörös és barna, ez lesz az. Nyitva is van a kapva, párna. Nagyon jó. Van is itt valaki. Hiszen a Brigitta lesz csak. A VT, BMW, nem látom? Délutános. Utána nap is délutános volt? Kicsi kutya, hessé alapom, üdik el! Good job.